Täällä on radios limitat vejan uranta uutun siiseessa teema. Molt bona tarda i benvinguts una setmana més a Leiti. Ja estem d'estiu, hem tornat de la nit de Sant Joan, això sí. Hem begut, hem menjat, hem tirat petards, hem fet de tot. I hem gaudit, això sí, de molt, molt bona música. La mateixa que tu podràs gaudir avui aquesta tarda, 29 de juny del 2010. Passen 6 minuts de les 6 de la tarda i ja saps que si vols participar a l'IT tens un telèfon al 93 345 64 54, 93 345 64 54. Avui tenim un IT molt, molt especial. Ahir, com tots sabeu, va ser el dia de l'orgull gay. I avui nosaltres volem fer doncs, un homenatge a aquest col·lectiu. Avui tota la música que sonarà a l'Eiti és de gent gay o icones gais. Això sí, sense perdre la filosofia Eiti, repassant els 60, 70, 80 i, per què no, els 90. Recorda que l'Eiti també té un Facebook, que és Facebook RTV baixa, Eiti RTV baixa, un blog que és eiti.rtv-blogspot.com i un correu electrònic, eiti@rtv-fm.com. No ens entretenim més. I comencem amb molt, molt bona música. Ho fem amb la formació Softcell des de 1981. Marc Almond ens portava aquest famós Tainted Love. Sometimes I feel I've got to run away. Once I ran to you, now Bailando es el tema d'Alaska i Pegamoides. Per cert, hem de donar les gràcies a la nostra amiga Marta, Marta Incerte, companya d'aquí de Radio Trinitat Vella, ja fa uns temps, clar que sí, que ens ha ajudat a fer la playlist d'avui. Tota emocionada, recomanant-nos cançons, perquè vosaltres la gaudiu aquí a través del 91.6 FM a Radio Trinitat Vella. I just quan són 15 de la tarda, sentim a una de les divas més grans de l'orgullo gay. Ella és Barbara Streisand i ens porta un tema de banda sonora del musical Cats, el seu títol Memories. her memory. She is smiling alone. In the lamplight, the withered leaves collide. De mans d'Andrew Lloyd Webber, venia el musical Cats i aquesta gran melodia Memories a càrrec de Barbra Streisand des de l'any 82. I tot seguit, no perdem el bon ritme, perquè escoltem Can't Shake the Feeling des de l'any 89 de la formació Big Fun. Don't get any Marxàvem al 1988 per sentir la formació Bros amb el títol When Will I Be Famous. I tot seguit donem pas a una altra de les grans divas del món gay. Ella, més que del món gay, podríem dir que és la diva dels quiròfans. És coneguda com el nom de Cher. I aquesta una de les seves més famoses cançons, The Shoop Shoop Song. I què fan les altres? Si estàs tornat, escolta Ràdios Limitat. 24 hores al teu costat. I never can say Formació de Comunars. Never Can Say Goodbye, una de les cançons més conegudes. I ara Cyndi Lauper amb el Girls Just Want to Have Fun. Marxem al 83. Era la Cyndi Lauper, una altra de les icones gais dels 80. I una altra que és una gran icona, sigui gai, no sigui gai. Musicalment era una estrella. I el 1985 va treure un disc en solitari anomenat Freddy Solo. Ell és Freddie Mercury i ens portava aquest Living on My Own. Per cert, dedicat a tota aquella gent que ens escolta a través d'internet, especialment a Sant Joan d'Espí. So lonely, living on my own. We'll be right back. Radios Limitat Vea 91.6 FM. I am what I am. I am my own special creation. So come take a look. Give me the hook or the ovation. It's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I am what I am. La gran diva. Ella és Gloria Gaynor i amb aquest I am what I am, soy como soy, mai millor dit amb el món gay. I a qui no li agrada que no miri, veritat? Recordeu que avui estem fent un 80 especial dedicat a l'orgullo gay. Recordant aquestes divas, aquests icones gais, que han aportat tanta i bona música en el nostre panorama musical. Com per exemple Jason Donovan amb aquest Too Many Broken Hearts. People, Macho Man, una de les grans cançons, juntament amb l'In the Navy o el YMCA. Grans temes d'una formació que sempre, sempre ens feia ballar. I qui també ens fa ballar és Madonna. Amb aquest Like a Virgin. I made it through the Si fa uns segons escoltàvem a la formació Village People amb el Macho Man, també dic que la versió original d'aquesta que comença a sonar, el Go West, era d'ells. Però la setmana passada ja us vaig comentar que la primera versió que jo vaig sentir va ser aquesta i que realment és boníssima i també un icona gai. Per tots vosaltres, Go West, Pet Shop Boys. Per un gran final. I acabem el programa, com us anava a dir, amb New Kids on the Block, amb el tema Tonight. Nosaltres ens acomiadem fins la propera setmana. Recordeu que us vull sentir a tots a l'altra banda. I que continuem a la programació del 91.6 FM, Ràdio Trinitat Vella. Fins la propera setmana, un petó ben fort. Adeu! Say, girl, please don't go.